Возьмуть мене, вязі. Прив'язую назад, їдь. Якщо начнеться стрільба, значить ти розворачувай коня і втікай. Та куди ж я буду втікати? Не теж хитре виходять, ну, типа фашисти до себе визивають. Так я думаю, слухай, чого, так і я кидаю коня і тягу у ліс. Вот, які були гади, так вважі отих і партизану, хай їх, нехай їх. Пасля вызвалення Беларусі яго забралі ў войска, быў два разы паранены, вярнуўся з вайны інвалідам другой групы, а скепак нямецкай бомбы да гэтага часу астаўся ў яго назе, але сядзець на пячы пасля вайны не выпала. Тут няма хлачка зямлі, каб я не раў, вала мяра пасля вайны. Умная скаціна, от хоць сабе там і карова ці што, каманды вышы імі, яны ідуць куды трэба. Ну а тады ў 63-м году, кажется, ці што, зрабілі гэта шаўхозы, зрабілі выходзу з калхозу, дык тады сталі грошы плаціць, не рабілі на палачкі, стала добра. Я пашоў строительную брыгаду, ўсе от на мяне прыстаў тут. Быў такі лясніч, чычыкой, прыстаўка пашоў лясніком. Я і не хацеў ісці, бо я ўсё думаю, будуць людзі красці лес, будуць з людзьмі пастыляцца. Аж, ну, тады я так прыстаў, ну і пашоў я, і от 25 год адбахаў лесніком. Зараз Іван Васильевич жыве ў вёсцы ўдвох з жонкай, якая таксама мае пад 80 гадоў. Я гляжу, і зараз яшчэ так сіла ў руках ёсць, вось сякерай махаеце, і гаспадарку якую трымаеце. Ну, трымалі ж, выходзе, дагэтуль. Вот сёлета ўжо збылі карову, не стаў я махчы хадзіць, выходзе, ногі баляць. А так конью, ну, дзержалі ж, кабану і па два дзержалі. І хітра паглядаючы на сыноў, заўважыў, што быў бы не супраць, каб яны вярнуліся з Мінску ў бацькоўскую хату. Тым больш кажа, што адзін ужо на пенсіі, другі пойдзе праз год. З гэтым пытаннем і звяртаюся да малодшага Васіля Леановіча. Ці вярнуліся б вы зараз вот на вёску, у хату бацькоўскую? Ну, так, возможно, на пенсію пайду, тады это будет видно. А так у Мінску от дзе працуеце самі? У беларускім доме друку. А вось на пенсію пойдзеце, вот прыехалі б, вот, скажам, сюды на вёску. Чым бы вот займаліся? А чым тут займацца? Не, чым займацца. У паляўнічы я ўступаю. Вот, на паляванне буду здесь. А што тут займацца? Работы і так, нету работы. З гэтым жа пытаннем падыходжу да старэйшага, Івана. А як на пенсію пражыць на нашу? Кажы, калі ласка. Не пражывеш? Ну, а колькі вот у вас пенсі? Дзе вы працавалі? Я працаваў в Акадэміі абароны. Ну, я ж не думаю, што ў чалавека ў пагонах, у былым. Не было пагонаў. Там, каго пагоны, там пенсі вялікая і добрая. А ў гэтых праспіх, каторыя ў друкарні былі, нема заробку. Раптам з хаты выбегла гаспадыня, Яніна Давыдаўна. Убачыўшы гасцей, вырашыла абавязкова іх пачаставаць хоць гарбатай. Ай, можа, і не еўшы, я гавару, цэлы дзень. Ўсё пад'еўшы. Раскажыце, бабушка, як вам, ці цяжка жыць на вёсцы? Жывём, пенсію получаем, старычок яшчэ ходзе. Ну, так нема чого абіжацца на жыць. Ядвіга Драгун таксама мае 83 гады. Сын прапанаваў забраць у Менск да сябе, але яна не захацела. Вочы, кажа, сталі дрэнна бачыць, таму гаспадарку не трымае. Шыць вязаць не можа. Адзіная забава – тэлевізар. Я слухаю і кажу, гэта ў інстытут не трэба паступаць. Каб толькі адзін ціхонька сядзеў, усё разабраўся, што гаворыць. Я гэтак слухаю. І зраўніваю, думаю, не ідзеш праўду, скажуць, не ідзе неправду. Ну, я ўсё слухаю на свеце, як уключу. Але як не ўслухоўваецца бабуля ў тэлевізар, зразумець, адкуль узяўся крызіс, ніяк не можа. Я вот слухаю, як ўжо надта намалачуюць многа ўсё, надта ўжо ўражаі. І чаму, бо кажуць, крызіс стаў нейкі крызіс? Цык адчаў крызіс, калі ўсё хватае? І зерна, і карня плодаў, і жывотных столька нагадавалі ўжо, і свіней, і кароў. А чаго это можа быць недастатак? Во гэта мне вопрос, каму задаць, чаму гэта? Але незаўважна сама адказвае на сваё пытанне. І вот я сама выпісывала два разы ў калхозе зярно, і думаю, сама сабе, мы ж даўней выпісывалі. зерно для кури, яку свого я немножко сію. Так ви знаєте, що бувало ж каліво у каліво, а ця пірнійка прив'яжеш, так і куриця копається, якщо не хоче. От чорна нійка, темна. Ну, нам то, звісно, продають фуражне, а не сім'яне. Ну, давній гэткага не было зерна. І нават ведае, хто ва ўсім вінаваты. Канешне ж, не Лукашэнка. Я яму веру, можа, яму зманюць. Я ж думаю, што он крэпка чэсны чалавек, як слухаю, як он гавора. Але думаю, жа яму зманюць, дзе тыя ніжэйшыя, бо як он находзіць такіх вожуліку множто, і робіць, і гаворуць, і з ім усё, а тады траху строюць нейкую там штуку. Нык я думаю, во, відзіць, ён усяго і не знае, а тады як узнае, дык і ён бярэцца за іх, каб чесно жили и рабили для людей. Сталин всего не знал. Свои обманывали, так само теперь Лукашенко свои обманывают. Становилось темно, час было развитываться, а Ядвига Драгун, пожадавши счастливого шляху, пошла включать телевизор, протягивать свою институтскую адукацию.